49 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 21 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zawetowana przez prezydenta ustawa wiatrakowa wróci do Sejmu. W zmienionej wersji zapowiada rząd. Są zarzuty dla opiekuna, który w łebie z kolonistami wszedł podczas sztormu do morza. A za chwilę też o niszczających kamienicach. W jednym z przypadków w Lublinie wszczęto śledztwo. Rząd przygotuje alternatywne projekty ustawy zawetowanej przez prezydenta, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Karol Nawrocki nie podpisał zmiany przepisów o wiatrakach i zamrożeniu cen energii. Oznacza to także, że od 1 października mogą wzrosnąć rachunki za prąd. Minister Adam Szłapka podkreśla, że Polska potrzebuje dobrych rozwiązań w kwestii energetyki. Ministerstwo Klimatu, dzisiaj już była konferencja pani minister Henik-Kloski, pana ministra Motyki, są w ogniu pracy i myślę, że w najbliższych dniach będą prezentować rozwiązania, no będą posiedzenia rządu. Najbliższe posiedzenie Sejmu jest we wrześniu, więc dopiero wtedy będą mogły być te jakiekolwiek alternatywne rozwiązania procedowane. Duża strata dla polskich Polaków, ta niefrasobliwa, koszmarna decyzja prezydenta. Przepisy zawetowanej ustawy zmieniały minimalną odległość wiatraków od budynków mieszkalnych z obecnych 700 do 500 metrów. Wprowadzały też ułatwienia dotyczące modernizacji istniejących już elektrowni wiatrowych. Redaktor naczelny portalu Energetyka 24 Jakub Wiech podkreślał w Trójce, że budowa wiatraków to nie tylko tańsza energia, ale też wsparcie dla polskiego biznesu. Inwestycja w turbinę wiatrową w tym momencie realizowana, to oznacza, że 60% kwoty tej inwestycji trafia do polskich spółek, które zajmują się montażem, które zajmują się produkcją komponentów. Nawet w Polsce działają już firmy, które produkują własne wiatraki, więc to jest wsparcie dla polskiego przemysłu i tym bardziej dziwię się, że zostało ono zawetowane. Prezydent Karol Nawrocki skierował jednocześnie do Sejmu własny projekt ustawy o zamrożeniu cen energii do końca roku. Wsparcie miałoby objąć wyłącznie gospodarstwa domowe. Opiekun kolonistów z Małopolski, którzy tonęli w morzu w Łebie z zarzutami, odpowie za narażenie podopiecznych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Mężczyzna wszedł z 5 nastolatków do Bałtyku na niestrzeżonej plaży wbrew całkowitemu zakazowi kąpieli z powodu wysokich fal. Około 300 metrów od najbliższego stanowiska ratowników. Patrol pieszy naszych ratowników zaobserwował sytuację, w której 6 osób wymagało pomocy. Tonęło około 100 metrów od linii brzegowej. Podjęliśmy działania ratownicze. Gdyby ten patrol ratowników był na miejscu 2 minuty później bądź wcześniej, przeszedł obok tego miejsca, dzisiaj nie rozmawialibyśmy o szczęściu, a olbrzymiej tragedii. Te dzieci tonęły. Jak dodaje ratownik Kacper Tryder, wszyscy wyciągnięci z morza byli przytomni. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. A włoska policja zatrzymała członka grupy, który według niemieckiej prokuratury doprowadziła do wybuchu w gazociągu Nord Stream. Ukrainiec miał być jednym z koordynatorów akcji na dnie Bałtyku. Szczegółach Adam Górczewski. Niemieccy śledczy uważają, że grupa z Serhijem K. we wrześniu 2022 roku podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Prokuratura federalna w poniedziałek wydała nakaz aresztowania Ukraińca, a ostatniej nocy włoscy karabinierzy przeprowadzili akcję w miejscowości Misano Adriatico w prowincji Rimini. Niemiecka prokuratura zarzuca Serhijowi K. współudział w przeprowadzeniu eksplozji, sabotaż i zniszczenie infrastruktury. Według ustaleń śledczych zatrzymany mężczyzna razem ze wspólnikami wynajęli w Rostocku jacht od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości. Wypłynęli nim na Bałtyk i zainstalowali ładunki wybuchowe na nitkach gazociągu biegnącego z Rosji do Niemiec. 26 września 2022 roku doszło do eksplozji. Od tego czasu Nord Stream nie jest zdatny do użycia. Serhij K. po ekstradycji z Włoch do Niemiec stanie przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości. Adam Górczewski, Polskie Radio. O pustoszałej, zabytkowej kamienicy w centrum Poznania, w której kilka dni temu runęło piętro, nie grozi zawalenie. Tak wykazała szczegółowa kontrola nadzoru budowlanego. Chodzi o 5-piętrowy gmach przy ulicy Działyńskich, który od lat popada w ruinę. A przeszło 100-letni budynek straszy dziurawym dachem i wybitymi oknami. Właściciel kamienicy musi do końca października przedstawić plan robót. Dostał wstępne wytyczne dotyczące zabezpieczenia budynku, mówi poznański inspektor budowlany Paweł Łukaszewski. Zewnętrzne ściany konstrukcyjne i wewnętrzne ściany konstrukcyjne nie zostały naruszone, są stabilne, ale stan techniczny, generalnie stan techniczny tego obiektu jest bardzo zły. Jest katastrofalny wręcz. W Lublinie z kolei prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kamienicy przy krakowskim przedmieściu. W weekend zauważono pęknięcia na jednej ze ścian. Dom pod numerem 30 wyłączono z użytkowania. Dziś w nocy fundamenty budynku wzmocniono betonem. To jest nasze zadanie, żeby ustalić, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czyli czy ktoś jest winien temu, że sprowadzone zostało niebezpieczeństwo zdarzenia polegającego na zawaleniu się budowli, które mogłoby grozić mieniu w wielkich rozmiarach albo życiu i zdrowiu ludzkiemu. Mówi prokurator Agnieszka Kępka. W sprawie jak dotąd nikt nie usłyszał zarzutów. Klimat. Susza hydrologiczna utrzymuje się na znacznym obszarze wschodniej połowy Polski, w tym w dorzeczu Wisły. W Warszawie przy bulwarach poziom rzeki to tylko 12 cm. 35% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nie jest wymagane oszczędzanie energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Osiemnasta pięć w Trójce, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Trzymamy kciuki za wielką czwórkę. Wieczorem cztery polskie kluby grają w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Mistrz kraju Lech Poznań o 20.30 przy bułgarskiej zagra z belgijskim KRC Henk. Oto czwarta runda Ligi Europy. Kwadrans wcześniej w lidze konferencji Jagiellonia Białystok podejmie Dinamo Tirana. O 21.00 dwa mecze. Hibernians Edynburg Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa Arda Krdżali. Mówi Fran Tudor. Nie mogę się doczekać tego, żeby zagrać, bo to jest bardzo ważny mecz, kluczowy w tym sezonie na ten moment i myślę, że mamy dużo świadomość tego i doświadczenie w tych dużych meczach, o co gramy i respekt do każdego przeciwnika, który jest na drugiej stronie, ale jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz i na każdego przeciwnika. Rewanże za tydzień. Afera dopingowa w łyżwiarstwie szybkim. Mistrz Polski w short tracku Rafał Ajnikiej został zawieszony na 4 lata. W jego organizmie wykryto niedozwoloną substancję. Chodzi o drostanolon, standardowy steryt anaboliczno-androgenny, który wpływa na przyrost masy mięśniowej i siły. Kolejna afera również w piłce nożnej. Sebastian Szabłowski z Sokoła Kleczew został zawieszony przez PZPN na 3 miesiące w związku z podejrzeniem o ustawianie meczów. Holenderka Lorena Wiebes z grupy SD Works Pro Time wygrała kolarską jednodniówkę Grand Prix Lucien Van Impe w Belgii. Polki daleko. Wracająca po operacji Marta Lach z tej samej grupy była 58, 92 Wiktoria Pikulik, a jej starsza siostra, wicemistrzyni olimpijska w torowym Omnium, Daria, nie dojechała do mety. Pierwszy etap kolarskiego wyścigu Deutschland Tour z Essen do Herford wygrał Matthew Brennan z teamu Visma Lise Bike, Rafał Majka 84. Drugi etap wyścigu Bitwy Warszawskiej ze startem i metą w Ciechanowie z kolei wygrał Finnegan Murphy. Nowozelandczyk na finiszu wyprzedził Artura Sowińskiego z Run and Race Vibatech i Alana Banaszka z ATT Investments. Liderem pozostał Martin Foltr, również z ATT Investments. Jeszcze raport z Walii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w windsurfingowej klasie techno, mówi trenerka kadry Natalia Kalinowska. Jesteśmy już po 11 wyścigach, także wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy wiatr, mamy słońce, mamy super widoki i wielkie meduzy, które potrafią przehamować deski. Najlepiej radzi sobie Kalina Wieland, która zajmuje aktualnie drugą pozycję wśród dziewcząt. A jej młodszy brat Max jest na trzeciej lokacie w kategorii na żaglach do 5 m². Jeszcze 4 wyścigi, trzymajcie kciuki. Trzymamy, trzymamy jak zwykle. I koszykówka, sparing Finlandia-Polska w Helsinkach. Po 5 minutach drugiej kwarty 36-31 prowadzą Finowie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie duże. W północnych województwach miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni na północy do 23-25 w południowo-wschodniej części kraju. Najchłodniej miejscami na terenach podgórskich od 16 do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak, Karolina Gonet, Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę. Jeszcze przed 18.30 w Trójce odwiedzimy wystawę Róż w Królewskich Łazienkach. Po 18.30 u nas reportaż o strażakach. I tak wygląda nasza remiza, kochana. Drugi dom. A za chwilę Szkoła Przyszłości. Nauczyciele coraz częściej starają się nadążać za uczniami, żeby uczniowie nie ogrywali, tak można powiedzieć, nauczyciela. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie każdej. Karolina czeka na Państwa głosy. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. Cause ain't no regrets, and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Trzynaście minut po godzinie 18:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Pokazać, przekazać to hasło dwudniowej debaty nauczycieli, samorządowców i badaczy sztucznej inteligencji o wykorzystaniu możliwości AI w szkole. Ambitne plany, wielkie oczekiwania. A jaka jest rzeczywistość i jaka będzie przyszłość, sprawdzał Jacek Frenzel. Odrabiasz lekcje z czatem GPT? Czasami, jak nie mam czasu, ale to jest oszukiwanie samego siebie. Na czym polega to oszukiwanie? Pytamy się czata, czy nam to odrobi i odrabia. I potem tego przepisujemy na kartkę. A nam nic w głowie wtedy nie zostaje. I na sprawdzianie już nie napiszemy tak samo jak na kartce z czatem GPT. Nasze badania pokazują bardzo wyraźnie, że chociaż ta sztuczna inteligencja ma potencjał edukacyjny, to w rzeczywistości, żeby ona naprawdę pomogła komuś się czegoś nauczyć, to wymaga dużych kompetencji. Profesor Jacek Pyżalski, pedagog Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więc w dzisiejszych czasach dochodzi taka nowa rola nauczyciela, żeby on uczył wykorzystania tych narzędzi tak, żeby się uczyć. Czy faktycznie współczesny nauczyciel, współczesna szkoła jest przygotowana do tego, żeby korzystać z wiedzy sztucznej inteligencji i przekazywać tę wiedzę podobnie jak intuicyjnie korzystają młodzi ludzie, czyli uczniowie? Myślę, że nie. Nawet nie tylko w Polsce, ale na pewno w wielu miejscach nie. Wszystkie kraje, które rozsądnie myślą o tym narzędziu, próbują poszukiwać rozwiązań, jak zmienić sposób kształcenia nauczycieli, sposób funkcjonowania szkoły, ale to jest proces i jesteśmy dopiero na początku drogi. Jak oswoimy się ze sztuczną inteligencją, to wtedy możemy bardzo ładnie wykorzystywać, stosować te narzędzia w procesie edukacyjnym i również powód do budowania super relacji z uczniami. uczniami. Wiesława Kowalska, nauczycielka matematyki, szkoła podstawowa w Koninie. Uczniowie nas, nauczycieli, postrzegają zupełnie inaczej. To znaczy jak? To znaczy, że my nadążamy, że nauczyciel wie, o czym mówi uczeń. Pani jest już przygotowana do tej cyfrowej szkoły? Staram się być przygotowana, po to tu jestem, żeby wiedzieć więcej i mieć też takie poczucie, że nie odbiegam. Teresa Klachowicz, Fundacja Orlen. Że to, co robię i to, co proponuję w swojej pracy, ma sens i jest nowoczesne. Skoro świat się trochę zmienia, to my też musimy się kształcić. Zresztą tak jest, że nauczyciel to jest osoba, która się ciągle uczy i ciągle kształci. No z przykrością tutaj stwierdzam, że jednak uczniowie są bardziej biegli w umiejętnościach korzystania ze sztucznej inteligencji. Nauczyciele coraz częściej starają się nadążać za uczniami, żeby uczniowie nie ogrywali, tak można powiedzieć, nauczyciela. Co jest najważniejsze w korzystaniu ze sztucznej inteligencji przez nauczycieli? Otwartość, to na pewno, żeby się nie zamykać, żeby nie podchodzić do tego negatywnie. Doktor Ines Okulska, trenerka i badaczka sztucznej inteligencji. Ale jednocześnie takie świadome, rozsądne korzystanie, to krytyczne myślenie, o którym mówimy, no jest super ważne na każdym etapie korzystania z technologii. Warto zacząć od tej dziedziny, na której się znamy, bo wtedy mamy największą szansę cały czas na bieżąco kontrolować ewentualne halucynacje, czyli błędne odpowiedzi, niedopowiedzenia, bo to też jest pewien problem. Umieją nauczyciele korzystać ze sztucznej inteligencji, bo wy na co dzień korzystacie. Myślę, że tak troszeczkę, że jeszcze nie umieją, ale już się uczą. Z najpopularniejszego ze sztuczno-inteligenckich chatbotów korzysta 1/4 Polaków. Wśród młodszych niż 25 lat ponad połowa. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, ulubiona. Yeah. Czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wybiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. 19 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Morze róż w sercu Warszawy. Jeśli Państwo na weekend zaglądają w okolice stolicy, a róże drogie są Państwa sercom, no to warto zajrzeć. Między jutrem a 24 sierpnia, czyli niedzielą, do Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. Tam będzie 41. Królewska Wystawa Róż. Royal Rose 2025. Przed chwilą z wystawy przygotowującej się do otwarcia wróciła Aleksandra Dobieszewska. panowie chodzą z tymi bukietami jeszcze? Trwają ostatnio przygotowania. Już od jutra będą państwo mogli oglądać wystawę Royal Rose 2025. Tutaj pracowało ponad 20 florystów. Elżbieta Kosydar, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Skierniewicach, współorganizatorka wystawy. Staraliśmy się tutaj jak najszybciej to ułożyć, ponieważ to są wszystkie żywe rośliny, więc wiadomo, że ich żywotność nie jest tak duża, więc tutaj 3 dni będzie trwała tylko ta wystawa. Wszystkie róże są eksponowane zazwyczaj w szkłach, więc one tutaj dość dobrze się czują. 11 partnerów wspierało nas, żeby ta wystawa mogła zaistnieć i przywieźli, co mają najpiękniejszego ze swoich pól. Beata Kańska, kuratorka wystawy. Cała paleta róż, które przyjechały również z całego świata, można powiedzieć, bo mamy róże z Ekwadoru. No oczywiście przepiękne i kolorystyka i ten kwiat, i długość tego pędu i kwiatostan ogromnej długości, ale mamy całą paletę róż naszych szkółkarzy, róż ogrodowych, które przepięknie pachną i dlatego zapachu właśnie przyciąga ta wystawa. Ja w życiu nie widziałam takiego koloru róży. Lila kolor, nazywa się Aria. Mamy przepiękne brzoskwinie z odcieniami zieleni. I te nawet te fiolety to już przechodzą w róże. I tutaj zielono-fioletowe. No, niesamowite zestawienia kolorów. Ci hodowcy przechodzą samych siebie, że takie kolory wymyślają. Są przepiękne róże, które przypominają wręcz kwiatostan peonii. Róże czerwone, różowe, różowo-czerwone. Tysiące kolorów. Kwiaty to jest piękno, ale też jest terapeutyczne, mają znaczenie, więc jeżeli otaczamy się kwiatami, czujemy się lepiej, stajemy się lepszymi ludźmi i to terapeutyczne znaczenie kwiatów też jest ważne, żeby ta florystyka jakby zapanowała, na nią moda, żeby otaczać się kwiatami, otaczać się zielenią, wtedy świat staje się lepszy. Możemy sobie wybierać nasze ulubione róże i głosować na nie, bo w niedzielę zostanie ogłoszona ta jedyna najciekawsza róża z tytułem Royal Rose, tegorocznej zwycięzczyni. Marianna Otmianowska, dyrektorka Muzeum Łazienek Królewskich. Ja mam niezwykły szacunek, podziw dla pań florystek, które zajmują się tą sztuką, bo muszę powiedzieć, że o ile artyści tworzą niezwykłe dzieła i one są trwałe, one po to są przeznaczone, żeby być trwałe, to ta sztuka florystyki jest od razu skazana na bycie ulotną, to jest chwilowe. A jednakowoż wkładają te panie w to swoje serce, talent, wizję. Przypomnę, wystawa, 41. Królewska Wystawa Róż Royal Rose 2025 odbędzie się między jutrem a niedzielą.

bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Władimir Putin zaproponował nowe warunki zakończenia wojny w Ukrainie, informuje agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do Kremla. Według nich Rosja żąda całkowitego wycofania wojsk ukraińskich z Donbasu, rezygnacji Kijowa z aspiracji do NATO oraz przyjęcia statusu państwa neutralnego. W zamian Moskwa miałaby zatrzymać linię frontu w obwodach zaporowskim i chersońskim. Ukraina konsekwentnie odrzuca propozycję Moskwy. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Donbas pozostaje kluczowym bastionem obrony. Z kolei członkostwo w NATO Kijów uznaje za najważniejszą gwarancję bezpieczeństwa. Wciąż trudna sytuacja na rzece w Kra. Do tej pory wyłowiono z niej już prawie tonę śniętych ryb. Powodem jest tak zwana przyducha, czyli brak tlenu. Najtrudniejsza sytuacja występuje w miejscowości Strzegowo, gdzie pracują 3 pompy natleniające, informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wojewoda ponowił apel, aby nie korzystać z wody w rzece. Nie można nią poić zwierząt gospodarskich, ani do niej wchodzić. Radom stanie się europejską stolicą lotnictwa. W ostatni weekend sierpnia planowane jest air show. W powietrzu i na ziemi zaprezentuje się 150 samolotów z 20 państw. Na sobotę przygotowano 12-godzinny program, na niedzielę 8 godzin pokazów. Pełny serwis Trójki o 19. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Aby sfinansować rosnące wydatki obronne, Ministerstwo Finansów planuje podwyżkę podatku dochodowego od banków. Stawka wzrośnie z 19% do 30% w roku przyszłym. Rok później będzie to 26%, a w kolejnych latach 23%. Jednocześnie zostanie obniżona stawka podatku bankowego. Ale to nie koniec zmian. Od stycznia akcyza na napoje alkoholowe pójdzie w górę o 15%, a od roku 2027 o 10%. Resort Finansów zapowiedział też podwyżkę opłaty cukrowej. Polska ma być europejskim centrum produkcji czołgów K2. Południowo-koreański koncern Hyundai Rotem planuje ekspansję. Decyzja ta jest związana z podpisaniem przez Koreę i Polskę umowy na dostawę czołgów. A polski przemysł w tym roku odnotowuje duże wahania. GUS podał, że w lipcu produkcja przemysłowa wzrosła o blisko 3%. Nadal napędza ją przede wszystkim produkcja żywności. Do końca sierpnia kolejnych 8 turbin zostanie zamontowanych na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power. Pierwszych 5 już zainstalowano. Prezes Orlenu Ireneusz Fonfara przypomniał, że farma zacznie działać w roku przyszłym. Będzie dostarczała energię elektryczną do prawie 1,5 miliona gospodarstw domowych. Baltic Power to obecnie najbardziej zaawansowany projekt budowy morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Najem mieszkania w dużych miastach w czasie wakacji drożeje i zbliża się do 80 zł za metr w Warszawie. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że przewaga cenowa stolicy nad resztą miast topnieje, bo w drugim pod względem kosztów Gdańsku metr kwadratowy kosztuje już 70 zł. To oznacza, że za najem 50-metrowego mieszkania bez rachunków trzeba zapłacić miesięcznie od 1965 zł w Częstochowie do 3940 zł w Warszawie. Dziś na naszej giełdzie akcje drożały. WIG20 zyskał ponad procent. Dolar kosztuje 3 zł i 66 groszy, a euro 4,25. Jutro temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni na terenach podgórskich, około 18 ma być na północy. Najcieplej 25 stopni w południowo-wschodniej części kraju. Zachmurzenie małe i umiarkowane w niemal całym kraju jutro, jedynie na południowym wschodzie będzie ono większe. 25 minut do godziny 19, wkrótce w Trójce reportaż o strażakach. Na razie widzę. Na zegarach 21 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. W tym roku skończył 86 lat, ale wciąż stoi na posterunku. Przed nami opowieść o panu Władysławie Gancarczyku, dla którego służba, no bo określenia chyba takiego właśnie muszę użyć, a więc służba w Straży Pożarnej to nie tylko zajęcie, to społeczna powinność i pasja, którą przekazał całej rodzinie. Bo co gdybym państwu powiedziała, że mając 7 dzieci, swoją miłością do Ochotniczej Straży Pożarnej zaraził wszystkich, nawet córeczki. Będzie więc trochę o czasach, kiedy do pożaru jeździło się jeszcze końmi, a potem o zmianach, które doprowadziły do tego, że strażacy pomagają dziś głównie przy powodziach. Bo o pomoc właśnie chodzi i panu Władysławowi, i jego dzieciom. Pasja nie gaśnie. To będzie reportaż Moniki Chrobak. Człowiek dostawał taki dreszczy, że oj, coś się stało i trzeba biec do remizy. I to pozostało do dziś w człowieku. Nie było takiego momentu, żeby się człowiek bał. Nie było. W razie potrzeby to ta bojaźń to mijała człowieka, bo człowiek tylko myślał, żeby lecieć, pomagać w razie czy pożaru, czy powodzi, czy różnych huraganów, bo przecież kilka lat temu przeszła taka trąba, to tu powaliło tyle drzew, domy porozwalało. To wszystko myśmy to usuwali, żeby później było wrócić do normalności. Ja do straży wstąpiłem w 1958 roku. No bo mój tato był w straży założycielem i naczelnikiem straży. A tak samo jak i moi synowie wzięli wzór po mnie, tak ja brałem wzór mojego taty. Kochamy to, tak jak nasz tata, tak i każdy z nas żyje tym. Tata nie tłumaczył jakby tego, co robi, tylko widzieliśmy po prostu, że to takie naturalne było i człowiek w tym wyrósł. Jak tam strażacy budowali, no to te samochody też stacjonowały u nas, to mimo wszystko człowiek innego dzieciństwa nie pamięta, tylko ze stażą związane. To jest stary budynek remizy, pierwszy. W okresie wojny to budowali ten budynek w 43. I mieli wtedy tą sikawkę ręczną i dwa konie dyżurne i w razie pożaru to zaprzągali te konie i jechali do pożaru. A tych pożarów w tym okresie było bardzo dużo, bo nie było elektryczności, tylko były lampy i karbidówki. To takim otwartym ogniem, jak wchodzili do gospodarstw wieczorem, to była okazja zapruszyć ogień i właśnie tych pożarów było bardzo dużo. A później to już jak lata ubiegały, to myśmy kupili motopompę taką spalinową i wtedy sobie OSP sprawiła wóz konny na gumowych kołach. No duży postęp, bo nie trzeba było rękami pompować wodę. Taki pożar, który do dziś pamiętam, tutaj tak paliła się taka stodoła niedaleko remizy, to myśmy ten wóz konny, nawet będzie koni nie zdążyli zapiąć, tylko sobą my ten wóz dopnęli. Tam może było pół kilometra do tego pożaru i myśmy tą motopompę zapalili. Do rzeki było niedaleko i węże rozwinęli i ten pożar my ugasili. No czułem tą radość, że udało się zagasić, że nikt nie zginął, tylko tam budynek się spalił, ale to było po prostu dla mnie bardzo duże wrażenie, że strażacy z taką ochotą pomagają ludziom w potrzebie. I to pociągnęło do straży i tak od tego czasu się tak zaczęło. Teraz jedziemy do remizy oglądnąć, zobaczy pani, jak wygląda nasz budynek w tej chwili. Po tylu remontach, po tylu rozbudowach. O! To jest mój syn Mirek, który jest tutaj zastępcą naczelnika Straży Moszczenicznej. Samochód nowy, drugi też nowy. Mirek tu włączy zaraz, żeby słyszeć, jak ten nowy samochód, który rok temu myśmy dostali. Piękny, prawda? Jaki samochód. Najgorsze akcje, jakie są, jakbym mógł powiedzieć, to jak już usłyszy człowiek, że wypadek komunikacyjny, jakieś dziecko. To tego bym nie chciał doświadczać. No, doświadczyłem coś tam, ale to były jakieś tylko otarcia, takie pewne rzeczy, nie było jakieś. Ale jak już człowiek słyszy wypadek, kolizja jakaś, czy to jakiś taki komunikacyjny, albo coś z dziećmi związane, to zawsze budzi emocje duże i wolałbym tego uniknąć, nie mieć, żeby od takich, znaczy nie, żebym nie był, tylko po prostu, żeby takich wypadków nie było u nas. W sytuacjach trudnych musi być, człowiek musi dawać spokój. Musi być nienerwowy, musi po prostu umieć opanować sytuację. Już przez tyle lat nabrałem doświadczenia, także wiem w razie potrzeby, co robić, żeby ludziom pomóc, czy żeby środowisku pomóc, żeby nie było ofiar w ludziach i tak dalej. A tu jesteśmy nad garażami. Tu jest pomieszczenie takie socjalne. Tu są szafki dla mundury. Nie, o, co tu jest? Sprzętu, niech pani zobaczy. Butów, wszystko jest. To się, jest czym cieszyć, że to nie te dawne czasy. I tak wygląda nasza remiza, kochana. Drugi dom. Mam sześciu synów i 7 córkę i wszyscy poszli w moje ślady jako pożarnicy. Pokończyli Główną Szkołę Pożarnictwa w Warszawie i 4 osoby pracują w Głównej Szkole Pożarniczej, a 2 pracowało tutaj na Komendzie Powiatowej i Komendzie w Krakowie. Dzień dobry, kłaniam się nisko, cześć chłopaki. Dobry. Jak się czujesz? Nawet nie najgorzej, dobrze się czuję. Ja pamiętam swoją historię, powiem, gdy roku nie wspomnę, ale było zebranie walne Straży Pożarnej i zgłaszali się nowi kandydaci, już dorośli, a ja siedziałem z przodu, taki mały, i wiem, że podniosłem rękę, że ja chcę też być. I pamiętam, że troszkę śmiechu to na sali wzbudziło, bo tam byli starsi strażacy i tam walne zebranie przegłosowywało ich przyjęcie, a ja byłem taki mały i tam z przodu się do tego dopychałem. Z tą ręką podnosiłem, żeby mnie też przyjęli. No i mnie przyjęli. Gęsia skórka, mogę powiedzieć, że człowiek to czuł od małego. Ale to też pociągało, żeby w tym uczestniczyć. Żeby to, jak coś się dzieje, to wiadomo, że trzeba pomóc. To było takim, motorem, a taką adrenaliną też można powiedzieć teraz, że to coś się będzie działo, że to trzeba iść na ratunek. A córa jest jedna i też poszła właśnie w tym kierunku, no bo ona się tak zapatrzyła też na braci, no i chciała pomagać zawsze. Siostra miała, jako ostatnia, bo jest 7 i miała przemoc oficerską, kończyła szkołę główną służby pożarniczej. No to widziałem łzy u taty, bo byliśmy w Warszawie i widziałem, no tak mi się też łamie głos, bo to jak wspominam, jak on na to patrzył. Także, no taki to ten nasz tata. To pamiętam jak dziś, że mama, tato nas przywitali i no, w sumie łzy to w oczach mieliśmy wszyscy, nie tylko tata. A dlaczego Szkoła Główna Służby Pożarniczej? Oprócz tego, że no, zapatrzyłam się na braci, to na pewno. Od początku funkcjonowałam tutaj w naszym OSP. Pierwsza drużyna pożarnicza, taka dziewczęca, damska, to była Moszczenica Niżna i konkurowałyśmy z Moszczenicą Wyżną. I to były takie dwie działające tutaj, plus Stary Sącz, to 3 o drużyny i jak jeździłyśmy na zawody, to zawsze pierwsze 3 miejsca gwarantowane, bo podium było, bo były tylko tak naprawdę 3 żeńskie zespoły i między sobą tą konkurencję miałyśmy. Niemniej jednak zawsze w tym OSP po prostu działaliśmy tu wszyscy. I później w 99 pojechałam na promocję oficerską Prata Piotra i pamiętam jak dziś, że stoję, to było na boisku uczelni obecnej, i patrzę sobie tak na flagę, było podniesienie na maszt flagi i brat się pyta, o czym, tak zapytał, o czym ty myślisz? A ja mówię, ja tu przyjdę kiedyś do szkoły, ja tu będę studiowała. A on, miałam 14 lat, a Piotrek wtedy tak spojrzał, mówi, Asia, ale tu kobiet nie przyjmują. A ja mówię, zobaczysz, jeszcze będą przyjmowali. I tak naprawdę bodajże rok później pierwsze nabory, w 99-2000 to były pierwsze nabory kobiet. Mama też czuwała, zawsze powiedzieć, była tak w tym zapleczu, ale czuwała nad tym pożarniczym wzrastaniem i nad tymi wartościami niesienia pomocy. To mimo wszystko tata był tym pionierem w naszym domu, bo to mój o domu, ale mama to była tą taką ciepłą duszą, która opiekowała się tymi wartościami i dawała nam poczucie, że tak, to jest ten właściwy kierunek, wy robicie dzieci dobrze. I ja jestem z was dumna. To się dało odczuć. Zawsze są razem i wszyscy mi zazdrościli, że na jakichś przyjęciach takich strażackich czy na czym zawsze bywali razem, siadali sobie wszyscy razem, razem się wszyscy bawili. No oczywiście ze wszystkimi, ale w swoim gronie też. Też to, że człowiek po prostu w pewnym rytmie tak się ukształtował i w tej służbie i tak dalej, no to taką siłę też daje po prostu, żeby radzić sobie z tymi różnymi trudnościami takimi życiowymi, które na co dzień się pojawiają. No, idzie się do przodu i to wiadomo, że trudności zawsze są i to na tym to polega, żeby je przezwyciężać, a to co człowiek się nauczył w służbie i w takim życiu zawodowym, strażackim, no to po prostu dla mnie przynajmniej jest to bezcenne. Ta służba, bo to tak traktujemy, jest taka, która kształtuje charakter i daje satysfakcję. To mówię to już takiego doświadczenia 50-paroletniego człowieka. Nie zmarnowałem żadnego czasu takiego wolnego, bo jak był czas wolny, to do remizy szło się coś robić, coś ulepszyć. Było to w międzyczasie też kosztem czasu dla rodziny, ale jak pani widzi, rodzina to też spożytkowała pozytywnie, bo wzięli przykład z dziadka i tylu jest strażaków. O, a one się bawią wodą. Wnuki. Jak dzisiaj mówimy, że jak idziesz mama z synem gdzieś, to on tylko chce samochód pożarniczy kupić, bo to go najbardziej cieszy. No i dlatego tak samo i u nas. O kolejnych pokoleniach, które pomagają, opowiadał Władysław Gancarczyk w reportażu Pasja nie gaśnie, Moniki Chrobak ze studia reportażu Polskiego Radia. Następny reportaż w Trójce w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 w klubie Trójki Audiodokumencie. Za dzisiejszą audycję popołudniową dziękujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Karolina Gonec, Michał Jędrkowiak i Michał Matus. Dziękujemy i do usłyszenia. I zostawiamy Państwa z Lolą Young. Why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack.